Лясная казка. У некаторых раёнах БССР план нарыхтоўкі вывазкі лесу знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Раённыя кіраўнікі не прымаюць канкрэтных захадаў у дачыненні да зрыўшчыкаў плана. З газет. Лес высокі стаіць і гонкі. Ды не ходзіць ён сам да чыгункі. Растлумачвалі ж разоў 200, трэба секчы яго ды весці. Атрымаў абібок заданне, а ахвоты тае, а не звання. Паглядзіць на лес ён здалёку, моташ на абібоку. Лесу многа ды розных парод, трэба выходзіць склікаць народ, чытаць з раёна паперу ды брацца такі за сякеру, і махаць да поту, выдумалі ж работу. Трэба тут сілай, ды не малою, а потым шорга яшчэ пілою, так натрэшы мазоль часамі, а потым пніся, кладзі на сані, ды цаліною тралюй да дарогі. Тут памлеюць і рукі, і ногі. Ды гэта ж не ўсё. Лічы. Да чыгункі яшчэ валачы, ось тут работка якая, няхай яна лепш пачакае, работа, як кажуць, у лес не ўцячэ, зробім яшчэ, не такая пільная рэч. І лёг жыватом на печ. Тут начальнік з раёна прыскочыў: «Чаго ж ты ляжыш, абібоча? Чаму ж у лес ты не едзеш?» Тлумачыць: «Язык навярэдзіш, патыліцу чухае, крэхча, ехаць, дык трэба ж каня запрэгчы, а збруі ніяк не збяру я. Па ўсім калгасе раскідана збруя, дуга ў Івана, хамут у Рамана, а глобля адна ў Сцяпана, а другая аж у Дзямяна. Савасцяна недзе папруга, вельмі прыйшлося мне туга. Дык я вось ляжу ды гарую, як жа сабраць мне збрую? А ты загадай, каб знеслі. Ух, это доўгія песні, паспявай, не пашкодзіць. Загадваў, ніяк не выходзіць. Панёс Іван дугу да Рамана, а Раман хамут да Сцяпана, а глоблю Сцяпан да Дзямяна, той сваю да Савасцяна, а Савасцян да Івана па пругу. Вот так і ходзяць яны па кругу. Не дагоніць хамут дугу. Дык хадзем, я табе памагу. Ідзе абібок па сяле з начальнікам на чале. Ад сядзібы ідуць да сядзібы, ад хаткі да хаткі, ліквідуюць усякія хібы ды арганізацыйныя непаладкі. Узяўшы Івана, Рамана, Сцяпана, Дзямяна, павёў іх начальнік да Савасцяна, а Савасцяну здалёк пагукаў, каб той стаяў ды чакаў. Абібок дык аж дзівіцца тут. Сабраліся ў месца дуга і хамут. Гэта штука ядронаму трона. Вось што значыць начальнік з раёна. Шчыра дзякую за дапамогу. Запрагай жа цяпер і ў дарогу. Абібок ад такога загаду заклапочана чухае ззаду. Запрагаць тут начальнік цяжка. Адарвана ў папрузе прашка, і няма ў хамуце супоні, і не кормлены яшчэ коні, і дуга ліха ёй паламана, і наогул ужо не рана, ды дарога ў лес не працёрта, ды ваўкоў жа ў лесе да чорта. Туды ехаць шукаць сабе згубы, пападзіся ім толькі на зубы. Глянуў начальнік сярдзітым вокам: «Што ты зробіш з такім абібокам? Не выконвае ён загаду. трэба ехаць склікаць нараду. Пацелі раённыя цёці ды дзядзі на раённай нарадзе, гаварылі 3 дні 3 ночкі, нагаварылі 43 бочкі, разглядалі пытанне зблізку, наскідалі акурка ў міску, спісалі рулон паперы, намячалі ўсялякія меры, каб як абібока да лесу прывесці. А лес, які быў, на месцы, высокі стаіць, дыгонкі, і сам не ідзе да чыгункі. Бо даведзена ўжо вякамі, што лес не сякуць языкамі.